George Orwell, Ferma animalelor, traducere de Mihnea Gafiță. Capitolul 1. Domnul Jones, proprietarul fermei Conacul, încuie cotețele de găini pentru noapte, dar, cum băuse peste măsură de mult, uită să astupe și deschizăturile pentru ciugulit. Cu cercul de lumină al felinarului jucând dintr-o parte în alta, el traversă curtea împleticindu-se, își azvârli cizmele din picioare la ușa din spate, își turnă un ultim pahar de bere din butoiul din cămară, apoi urcă scările spre dormitor, unde doamna Jones și începuse să sforăie. Imediat după ce lumina din dormitor se stinse, un freamăt și o agitație se făcură simțite prin toate colțurile fermei. În timpul zilei circulase zvonul că bătrânul senior, porcul Middle White, premiat, avusese un vis ciudat în noaptea dinainte și că voia să-l comunice și celorlalte animale. Căzuseră de acord să se întâlnească toate în hambarul cel mare, îndată ce domnul Jones se retrăgea la o distanță sigură. Bătrânul senior, întotdeauna era numit astfel, deși la expoziție fusese prezentat sub numele de frumosul din Wellington, impunea atât respect la fermă, încât fiecare era oricând gata să-și sacrifice o oră de somn pentru a auzi ce avea el de spus. La un capăt al hambarului cel mare, pe un fel de platformă înălțată, seniorul stătea deja instalat pe culcușul său de paie, sub un felinar agățat de o bârnă. Avea 12 ani și, în ultima vreme, crescuse cam prea lăbărțat, dar era încă un porc cu aspect maestuos, arăta înțelept și binevoitor, cu toate că niciodată nu îi se tăiaseră colții. Nu după mult timp, începură să sosească și celelalte animale, fiecare făcându-se comod după obiceiul său. Primii veniră cei trei câini, Bluebell, Jessie și Pinscher, apoi porcii care se așezară pe paiele din fața platformei. Găinele se cocoțară pe pervazurile ferestrelor, porimbeii se suiră bătând din aripi pe căpriorii acoperișului, iar oile și vacile se așezară în spatele porcilor și începură să rumege. Boxer și Clover, cei doi cai de tracțiune, intrară împreună, mergând foarte încet și atent, cu cupitele lor mari și păroase, de teamă să nu calce vreun animal ascuns în paie. Clover era o iapă corpulentă, cu aspect matern, între două vârste, care nu-și recăpătase deloc silueta după cel de-al patrulea mâns. Boxer era un animal enorm, înalt de peste 1,80 m și mai puternic decât oricare doi cai normali luați la un loc. O dungă albă, care mergea de-a lungul capului până la nas, îi dădea un aer destul de stupid și, de fapt, el nu era grozav de inteligent, dar toată lumea îl respecta pentru tăria lui de caracter și formidabila putere de muncă. După cai veniră Muriel, capra cea albă, și Benjamin, măgarul. Benjamin era cel mai bătrân animal de la fermă și cel mai puțin sociabil. Vorbea rar, iar când vorbea, o făcea de obicei ca să lanseze câte o remarcă plină de cinism. Spunea, de exemplu, că Dumnezeu îi dăduse coadă să alunge muștele, dar că el ar fi preferat să nu aibă nici coadă, nici muște. Numai el, dintre toate animalele de la fermă, nu râdea niciodată. Dacă era întrebat de ce, spunea că nu vede nimic de râs. Cu toate acestea, fără să o recunoască deschis, era legat de Boxer. Și unul și celălalt își petreceau duminicile de obicei pe mica pășune din spatele livezii, păscând umăr la umăr, dar fără să vorbească. Cei doi cai tocmai se așezară când un cârd de rățuște, rătăcite de mama lor, intrară în șir în hambar, măcăind în șoaptă și plimbându-se dintr-o parte în alta în căutarea unui loc unde să nu fie călcate în picioare. Clover făcu un fel de zid în jurul lor cu piciorul ei din față, iar rățuștele, ghemuindu-se la pământ în spatele piciorului ei, adormiră imediat. În ultimul moment intră și Molly, iapa cea albă, proastă, dar drăguță, care trăgea cabrioleta domnului Jones, cu un mers afectat elegant, mulfăind o bucată de zahăr. Ea își alese un loc în față și începu să-și vânture coama albă, sperând să atragă atenția celorlalți către panglicile roșii cu care o avea împletită. Ultima sosi pisica, privind în jur, ca de obicei, după locul cel mai călduros și, până la sfârșit, se înghesui între Boxer și Clover. Aici se porni pe tors, mulțumită, de-a lungul întregului discurs al seniorului, fără să asculte nici măcar o singură vorbă. Toate animalele erau acum prezente, în afară de Moise, corbul domesticit care dormea pe o prăjină în umbra porții din spatele hambarului. Când seniorul văzu că toate se făcuseră comode și așteptau cu atenția cuvenită, își redrese glasul și începu să vorbească. Tovarăși, ați auzit deja despre visul ciudat pe care l-am avut azi noapte. Dar am să vă vorbesc despre vis mai târziu. Am altceva de spus la început. Nu cred, tovarăși, să mai am multe zile de trăit printre voi și, înainte de a muri, socotez de datoria mea să vă împărtășesc înțelepciunea pe care am acumulat-o până acum. Am avut o viață lungă, am avut mult timp de gândire pe când stăteam singur în cocina mea și cred că pot spune că am înțeles natura vieții pe acest pământ mai bine ca oricare alt animal din ziua de azi. Acestea sunt lucrurile despre care vreau să vă vorbesc. Deci, tovarăși, care este natura aceștei vieți a noastre? Să privim lucrurile în față. Viețile noastre sunt mizere, pline de trudă și scurte. Ne naștem, primim exact atâta hrană cât să nu murim, iar aceia dintre noi care sunt capabili să o facă sunt obligați să muncească până la ultima fărâmă de energie. Și în clipa când foloasele pe care le aducem se sfârșesc, suntem măcelăriți cu o cruzime înfiorătoare. Niciun animal din Anglia nu cunoaște ce este aceea fericirea sau tihnă, după ce împlinește vârsta de un an. Niciun animal din Anglia nu este liber. Viața unui animal înseamnă mizerie și sclavie. Iată adevărul curat. Dar oare asta ține pur și simplu de natura lucrurilor? Se petrece oare acest lucru pentru că țara asta a noastră este atât de săracă încât nu se poate asigura o viață decentă celor care trăiesc în ea? Nu, tovarăși, de 1000 de ori nu. Pământul Angliei este fertil, clima ei este bună, ea e capabilă să ofere hrană din abundență. Un număr de animale enorm față de cele care o locuiesc astăzi. Numai ferma asta a noastră ar putea întreține o duzină de cai, 20 de vaci, sute de oi, toate trăind într-un confort și o demnitate care astăzi sunt aproape de neimaginați. Pentru ce atunci continuăm să trăim în aceste condiții de mizerie? Pentru că aproape întregul produs al muncii noastre ne este furat de ființele omenești. Iată, tovarăși, răspunsul la toate problemele noastre. El se rezumă la un singur cuvânt, omul. Omul este singurul nostru dușman adevărat. Scoateți omul din scenă și cauza fundamentală a foametei și a muncii excesive este abolită pentru totdeauna. Omul este singura ființă care consumă fără să producă. El nu dă lapte, nu face ouă, e prea slab ca să tragă plugul, nu poate fugi destul de repede ca să prindă iepuri. Cu toate acestea, el este stăpân peste toate animalele. El le pune la muncă și le dă înapoi abia cât le este necesar ca să nu moară de foame. Restul păstrează pentru el. Munca noastră este cea care lucrează pământul. Balega noastră este cea care îl fertilizează. Și totuși, care dintre noi posedă mai mult decât propria piele? Voi, vacilor, pe care vă văd în fața mea, câte mii de litri de lapte ați dat anul trecut? Și ce s-a întâmplat cu laptele acela care ar fi trebuit să hrănească viței voștri ca să crească puternici? Până la ultimul strop s-a scurs pe gâtlejurile dușmanilor noștri. Iar voi, găinilor, câte ouă ați făcut anul acesta și câte din aceste ouă au ajuns să dea pui? Toate celelalte au ajuns la piață ca să aducă bani lui Jones și oamenilor lui. Și tu, Clover, unde sunt cei 4 mânși pe care i-ai născut și care ar fi trebuit să-ți fie sprijin și bucurie la bătrânețe? Fiecare a fost vândut când a împlinit un an. Pe niciunul n-ai să-l mai vezi niciodată. ca răsplată pentru cele patru nașteri și pentru toată munca ta pe câmp, și dacă ai altceva, ce ai, afară de rații și de un loc în grajd? Și nici măcar viețile de mizerie pe care le ducem nu ne se permite să le trăim până la soroacele lor naturale. În ceea ce mă privește, nu mă plâng, pentru că fac parte dintre cei norocoși. Am 12 ani și am avut peste 400 de copii. Aceasta este viața naturală a unui porc, dar niciun animal nu scapă de cruzimea cuțitului până la urmă. Voi, porcii cei tineri îngrășați pentru tăiere, pe care vă vând stând în fața mea, toți o să sfârșiți viețile urlând pe butuc în mai puțin de un an. La această oroare toți suntem siliți să ajungem, vaci, porci, găini, oi, toată lumea. Nici măcar caii sau câinii nu au o soartă mai bună. Pe tine, boxer, chiar în ziua când mușchii ăia tare ai tăi o să-și piardă puterea, Jones o să te vândă tăietorului de cai, care o să-ți taie beregata și o să te fiarbă pentru câinii de vânătoare. Iar câinilor, când îmbătrânesc și le cad dinții, Jones le leagă câte o cărămidă de gât și îi neacă în iaz. Și atunci, tovarăși, nu e la fel de limpede ca lumina zilei că tot răul acestei vieți a noastră izvorăște din tirania ființelor omenești? Numai dacă scăpăm de om, numai atunci produsul muncii noastre o să ne aparțină. Aproape peste noapte putem deveni bogați și liberi. Și atunci, ce trebuie să facem? Ce? Să muncim zi și noapte, trup și suflet, pentru răsturnarea rasei omenești. Iată mesajul meu către voi, tovarăși. Revoluție. Nu știu când o să vină această revoluție. Poate într-o săptămână, poate într-o sută de ani, dar știu, la fel de sigur cum văd paiele astea sub picioarele mele, că mai devreme sau mai târziu se va face dreptate. Fixați-vă acest lucru în minți, tovarăși, în puținul care v-a mai rămas de trăit. Și, mai mult decât orice, transmiteți acest mesaj al meu celor ce vor veni după voi. Așa încât generațiile viitoare să ducă mai departe lupta până la victorie. Și nu uitați, tovarăși, că hotărârea nu trebuie să vă părăsească niciodată, niciun argument să nu vă rătăcească. Nu ascultați niciodată când o să vi se spună că omul și animalele au interese comune și că prosperitatea unuia înseamnă prosperitatea celorlalte. Toate astea sunt minciuni. Omul nu servește niciodată interesele vreunei alte creaturi, în afară de el însuși. Iar între noi, animalele să fie o unitate perfectă, o tovărășie perfectă în luptă. Toți oamenii sunt dușmani, toate animalele sunt tovarășe. În acel moment izbucni o gălăgie cumplită. În timp ce seniorul vorbea, patru șobolani mari se târâseră afară din găurile lor și stăteau pe labele din spate ascultându-l. Câinii îi zăriră dintr-o ochire și doar pentru un salt fulgerător înspre găuri zbutuiră șobolanii să scape cu viață. Seniorul își înălță copita pentru a face liniște. Tovarăși, zise el, iată o problemă care trebuie rezolvată. Animalele sălbatice, cum ar fi șobolanii și iepurii de câmp, sunt ele prietenii ori dușmanii noștri? Să supunem la vot. Pun în fața adunării această întrebare. Sunt șobolane tovarăși? Votul hotărâ imediat cu o majoritate covârșitoare că șobolanii erau tovarăși. Numai patru dintre animale se împotriviră, cei trei câini plus pisica, descoperită însă mai târziu că votase și pro și contra. Seniorul continuă. Mai am puține lucruri de spus. Repet. Nu vă uitați niciodată datoria de dușmănie față de om și toate cele legate de el. Oricine merge pe patru picioare sau are aripi este prieten, oricine merge pe două picioare este dușman. Și țineți minte și faptul că luptând împotriva omului nu trebuie să ajungem să semănăm cu el. Chiar după ce l-ați învins, nu-i adoptați viciile. Niciun animal nu trebuie să trăiască vreodată într-o casă, sau să doarmă într-un pat, sau să poarte haine, sau să bea alcool, sau să fumeze tutun, sau să se atingă de bani, sau să se angajeze în comerț. Toate obiceiurile omului sunt rele. Și, mai mult decât orice altceva, niciun animal nu trebuie vreodată să fie stăpân peste alte ființe ca și el. Slabe ori puternice, inteligente ori simple, noi animalele suntem frați. Niciun animal nu trebuie vreodată să ucidă vreun alt animal. Toate animalele sunt egale. Și acum, tovarăși, o să vă povestesc despre visul meu de azi noapte. Nu vi-l pot descrie. Era un vis despre cum o să arate pământul după dispariția omului. Dar el mi-a readus în minte un lucru pe care îl uitasem de mult. Acum mulți ani, pe vremea când încă mai eram godac, mama mea și celelalte scroafe cântau un cântec vechi, din care cunoșteau doar melodia și primele trei cuvinte. Eu am învățat această melodie în copilăria mea, dar de multă vreme mi-a zburat din minte. Azi noapte, totuși, mi-am reamintit-o în vis. Și ce e mai important, mi-au revenit în minte și cuvintele, cuvinte pe care sunt sigur le cântau animalele de demult și au fost uitate timp de generații. O să vă cânt acel cântec, tovarăș, chiar acum. Eu sunt bătrân și vocea îmi este răgușită, dar după ce o să vă învăț melodia, voi o să-l puteți cânta mai bine singuri. Se numește Animale din Anglia. Bătrânul senior își drese glasul și începu să cânte. Așa cum spusese, vocea îi era răgușită, dar cânta destul de bine și era o melodie mișcătoare, ceva între Clementine și La Cucarace. Cuvintele erau acestea. Animale din Anglia și Scoția, din toate țările de sub mulți sori, eu vă vorbesc și mare mi-e emoția despre anii de aur viitori. Mai devreme ori mai târziu, în ceasul sfânt, când omul tiran fi va răsturnat, în acea zi al Angliei mănos pământ de animale doar va fi călcat. Belciugele atunci vor cădea în zeci, nimeni și-n spate nu-și va mai propti. Zăbale pinteni vor rugini pe veci, biciuri crunte nici când nu vor mai plezni. Cum orice nu intră în aminții sfer, grâu și orz, fână, văz, noi vom stăpâni, trifoi, fasole, sflec, sfeclă, furajeră, fivor ale noastre în acea zi. Câmpurile Angliei vor luci senin, apele ei vor fi mai curate și vânturile vor adia mai lin în ziua când fiva libertate. Noi trebuie să muncim pentru acea zi, toți un trup, vaci, cai, gâște și curcani, chiar de murim înainte de a o ști, pentru a fi liberi să trudim mulți ani. Animale din Anglia și Scoția, din toate țările de sub mulsori, eu vă vorbesc și mare mi-e emoția despre anii de aur viitori. Cântatul acestui imn lăsă toate animalele pradă celei mai sălbatice dintre exaltări. Aproape înainte ca seniorul să fie ajuns la sfârșit, celelalte animale începuseră să-l cânte singure. Chiar și cele mai proaste dintre ele prinseseră deja melodia și o parte din cuvinte. Cât despre cei inteligenți, cum erau porcii și câinii, aceștia învățaseră cântecul pe din afară din primele minute. Iar apoi, după o serie de încercări preliminare, întreaga fermă izbucni cu animalele din Anglia, la un unison impresionant. Vacile îl mugeau, câinii îl schelălăiau, boile îl behăiau, caii îl nechezau, rațele îl măcăiau. Erau atât de încântate de acest cântec, încât îl interpretară de la început până la sfârșit de 5 ori la rând și ar fi continuat probabil să-l cânte toată noaptea, dacă n-ar fi fost întrerupte. Din nefericire, izbucnirea îl trezise pe domnul Jones, care sărise jos din pat, convins că intrase o vulpe în curte. Luase pușca, sprijinită mereu de perete într-un colț al dormitorului, și zlobozise o încărcătură de alice calibrul 6 în întuneric. Alicele se înfipseseră în peretele hambarului, așa încât ședința fu ridicată brusc. Toată lumea se repezi spre locurile de dormit. Păsările săriră sus pe grinzile lor, animalele se culcară jos pe paie și întreaga fermă adormie într-o clipă.